met zulke kletsers. En dat zal ja, ja, je kan ze weer gebruiken. Nou, nee, dat zit nee, niet. Ik weet niet of je die spaar ik allemaal op. Oh. Ja. Ja, dat weet ik niet wat ik daar ooit nog mee doe. Hè. Ja. Maar jullie, voorlopig een hele hoop gesprek vind ik gewoon zonde om dat. Ik weet ze dus allemaal uit. Typ je ze helemaal uit? Ja. Voor de zorgvuldigheid is beter. Dat is wel een enorm werk. Ja. Met zo'n interview ben je een week bezig. Hoor. Dat geloof ik graag, ja. Nou, ik zat even aan die man te denken. McCarthy. Ach ja, natuurlijk. Ja. Die ja. Boek. Ja. Patrol Into Yesterday. En ik zit nog even te denken aan Daru, waar we niet alleen goed contact hadden met die mens, die district commissioner. En verschillende malen bij hem thuis kwamen eten, weet je wel. Maar Harry Lawson, dat was ook een bestuursambtenaar, een Schot van origine, die daar heel alleen zat. En die heeft ons zoveel materiaal laten zien. Van districtsrapport, van patrol reports en dergelijke. Wat we allemaal konden inzien. Uiteraard niet fotocopiëren, want er waren geen fotocopieerapparaten. Niet in die tijd en zeker niet daar. Dus we hebben ongelooflijk veel dingen overgeschreven. Ja, uit maar daar moet ik wel iets bij zeggen. Op een gegeven moment stopte dat. Moesten we toestemming vanuit Port Moresby hebben daarvoor. En toen hebben we iets moeten tekenen dat we niets eruit zouden publiceren zonder toestemming van het government. Ja. Nou goed, dat hebben dat, we dus. Dat stopte ineens. Er scheen ergens een regeling te zijn dat niet zonder toestemming vanuit Port Moresby mocht. Dus toen, ja. Maar toen hadden we al een heleboel gehad en gelezen. En ook uit de annual reports van de Papua New Guinea, of nee, de Papua, Government of the Territory of Papua. Het praat nou over de vooroorlogse jaren. Die gaven annual reports uit. Je kan ze allemaal nog in de UB, in Amsterdam staan er een heel stel. Mm-hmm. En daar staan fantastische stukken in over tochten. Ook naar Suki toe, maar de fly-op en bij Apple Junction, alles nog wat. De jacht op koppensnellers en geweldig allemaal. Maar er waren ook grote hiaten, met name in de bevolkingscijfers, omdat een heleboel heeft in Port Moresby in het archief gelegen en dat is in de oorlog vernietigd. Hmm. Vernietigd door boninslag of brand met brand erop. Het is door een of andere oorlogshandeling is er een groot deel van het archief in Port Moresby vernietigd. Ja, dat is gebombardeerd als ik me niet vergis. Ja, ik weet niet precies wat er geweest is meer. Maar we hebben dus gegevens over ons onderzoekgebied, over Suki, van Williams in die tijd. Dus in de jaren, laten we zeggen, van 28, 29, de laatste sneltocht, de jacht op de daders, helemaal van dag tot dag van de patrouillerapporten en de arrestatie van de daders, wie dat allemaal precies waren. En van daaruit zo nu en dan weer patrouillerapporten tot aan de oorlogstijd. En toen heeft het een tijd opgehouden, want toen zijn ze de zendelingen zijn weggegaan in 1 of 42, 43. Japanners kwamen te dichtbij en het bestuur ook. Hmm. En toen na de oorlog, toen kwamen de zendelingen weer terug, maar daar hebben we niet veel, helemaal geen gegevens van gekregen hoor. Maar, en toen kwamen de patrouillerapporten weer. En de village books waar alle mutaties in stonden van de bevolking, wie er binnenkwamen, wie er weggingen, wie er overleden waren, wie er geboren waren. Dus ik vond dat we toch vrij wat materiaal hadden. Misschien niet allemaal cultureel antropologisch, over verwantschap dat uiteraard helemaal niet. Maar toch wel meer dan je redelijkerwijs mag verwachten. Ik denk dat dit was heel, heel interessant voor ons. Hmm. Hoe groot was de bestuursaanwezigheid in het gebied? Als je even denkt aan Suki alleen, hè? Dat ons onderzoekgebied, er was geen bestuursaanwezigheid. In die zin, er was geen bestuurspost. Hij kwam In principe vanuit Moorhead, dat was de subdistrict headquarters, één of twee keer per jaar? Nou. Op een patrouille? Normaal was geloof ik één keer per jaar, maar in onze tijd kwam hij veel vaker. Ja. Want toen werden de eerste verkiezingen gehouden. Dus dat moest allemaal voorbereid worden. Hmm. Ja, de eerste verkiezingen van de House of Assembly. Vaak nog frequenter. Maar Moorhead, dat was twee à drie dagen lopen bij ons vandaan. Ja. Dus daar ging hij al die dorpen langs, hè, en ging hij de census weer opnemen, de bevolkingsgegevens. En ging hij met zijn hele patrouille tot aan Soekie en dan ging hij de andere kant weer naar beneden toe. Dat was ook wel leuk, want die ene patrol officer die daar kwam, die heette Willem Speldewinde. Herinner ik me nog. En dat was zo'n Nederlandse naam, maar hij kon niet Nederlands spreken of verstaan. Hij kwam uit Sri Lanka, uit Ceylon, waar een heleboel van die Dutch burgers nog waren, hè, van die afstammelingen van de Nederlandse. En was toen naar Australië geëmigreerd en in dienst van het gouvernement gekomen. En dat was ook wel weer een leuk contact. Ja, daar waren de contacten heel goed mee. Met hem, ja. Ja, maar met alle patrouilles. Ja hoor, ja. Ja, dat zat hem er ook een beetje in. Misschien is dat voor jou ook toch wel interessant om te horen. Voordat wij kwamen, gingen de patrol officers overnacht op de zendingspost. Als ze daar in het helemaal aan de noord, in het midden van hun patrouilletocht waren. Sinds wij er zaten, kwamen ze bij ons overnachten. En waarom? Omdat ze bij ons hun meegebrachte alcoholica konden nuttigen. En dat konden ze op de zendingspost niet. Nee. Het was een zeer fundamentalistisch ingesteld zendingsgenootschap, wat tegen roken, drinken, dansen en al dit soort dingen was. En dat kon dus daar niet. En dat kon bij ons wel. En dat was op zichzelf voor ons wel een aardig verzetje als ze kwamen. Je kon ook wat informatie krijgen. Dat was heel goed en heel nuttig. Maar het kwam natuurlijk de relatie met de zending niet te goede, dat begrijp je wel. Ja. Niet dat wij ze naar ons toe trokken, het was hun eigen besluit. Dus ze gingen daar ook wel op bezoek hoor. Maar de overnachting kwam bij ons. De zending die daar zat, dat was de Unevangelized Fields Mission. Unevangelized Fields Mission, UFM. In die tijd, later zijn ze de Asian Pacific Christian Mission, geloof ik, APCM gaan heten. Ja. Maar in onze tijd was het de UFM. Die de bijnaam had, de Unfriendly Mob. UFM, maar wat volkomen onterecht was. Ja, ze waren juist bijzonder. Want wij hebben, ze hebben ons dan niet met veel etnografisch materiaal of taalmateriaal beschikbaar gesteld. Maar ze hebben ons wel op allerlei manieren verder geholpen met communicatie, radioberichten, het vliegtuigje van de UFM, uiteraard tegen betaling hoor, maar dat is logisch. Die schip. Het waren hele aardige mensen die daar zaten. Ja. Met een drietal hele aardige kinderen. Vijf? Ja. Oh, zeer wel opgevoed. Verwacht je niet daar in de jungle. Ja. Keurige kinderen. Ja. Echt, geen kwaad woord zou je van ons over hen horen. Iets anders is natuurlijk hun opvattingen. Dat is een heel andere zaak. Maar goed. Wij hebben misschien ben je tegengekomen, een stukje geschreven over onze relatie met de zending. Nee, dat ben ik niet. Nou, we hebben daar. Ik ben net aan het zoeken geweest, maar ik kon het niet vinden in de overdrukje. Daar moeten we nog voldoende overdrukjes van hebben. Als je erin geïnteresseerd bent, de relatie met de zending, hebben we daar helemaal uit de doeken gedaan. Dat was voor in de sociologische gids, geloof ik. Ja. En we hebben ook, en misschien. Er is een boek verschenen over de eerste verkiezingen in Papua New Guinea. Toen was Papua New Guinea nog niet zelfstandig. Het was in het proces van zelfstandig wording. En toen zijn er nationale verkiezingen gehouden. En wij waren gevraagd om de zaak op de voet te volgen in Soekie. Zoals talloze andere antropologen dat elders in Nieuw-Guinea deden. Er is een boek over verschenen. Daar hebben wij dus een hoofdstuk van geschreven. En misschien is dat ook voor jou nog van belang. Daar hebben we ook vast wel overdrukken van. Als het kan, graag. Ja. Het zijn dingen die hier niet makkelijk nee hoor, nee. Zijn, maar dat. Ik zal straks even kijken en anders stuur het je wel toe. Ja. Daar staat dus meer in over onze relatie tot de zending. Mm-hmm. Ik denk dat we daar eigenlijk ons maar... Dat daar niet verder op in moeten gaan nu, voor zover je het al van plan was. Ja, het is omdat het daar allemaal in staat. Ja. Jullie, althans in jouw proefschrift heb je het vermeld dat jullie een werkverdeling hadden. Dat, waar kwam die precies op neer? Nou, in principe gingen we ervan uit, als vrouw kon ik me beter met de vrouwen bemoeien. Dus ik zou me meer tot de vrouwenzaken beperken en Jan tot zaken die de mannen betroffen. In de praktijk kwam het erop neer dat ik me met huwelijk en verwantschap bezig hield. Vrouwenhuwelijk, het hele, nou ja, waar het proefschrift over gaat. En Jan over de clanverwantschappen en de migraties. Landbezit, dat zijn echt mannenzaken. Hmm. Daar hebben we ons uiteraard niet toe beperkt, want het was eigenlijk de bedoeling dat we die hele cultuur in al zijn facetten zouden beschrijven, maar dat is ondoenlijk natuurlijk. Dat is dus eigenlijk een praktisch uitgangspunt. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dat werkte ook als zodanig? Dat werkte goed. Ofschoon het voor die Soekie nou eigenlijk niet zo belangrijk scheen te zijn. Wie of nou een bepaald onderwerp aanvatte. We hadden een mannelijke tolkassistent. Mm-hmm. Die had ik nodig. Ik kon wel vragen op een gegeven moment van, is het nog ver, hoe heet zij, weet je, voor hele simpele zinnetjes in het Soekie. Maar echt een diepgaand gesprek, dat was onmogelijk. Daar hadden we echt een tolk voor nodig. En dan was het voor mij natuurlijk zaak dat ik, als ik een vrouw een interview af wilde nemen, dat ik er één uitpikte in overleg met de tolk, waar hij vrijelijk mee kon praten. Gezien de verwantschapsrelaties. Er waren vrouwen die mochten nauwelijks aankijken, laat staan bij naam noemen en zo. Dus dan moesten we er een uitzoeken die van zijn clan was. En voor het gemak hadden ze mij maar in de clan van onze tolk gestopt. Want ja, ik sprak zo vrij en ging zo makkelijk om met die tolk, dan moest ik wel een clangenote zijn, want anders kon dat niet. Hè, dus vaak kwamen we dan met vrouwen uit zijn clan of een verwante clan. En mannen en vrouwen waren voor jullie allebei toegankelijk? Of, Nou, het was zelfs zo dat ze hebben daar nog een jonge mannenhuis, waar vrouwen uiteraard helemaal niet in mogen. Een initiatie van jongens. Daar was Jan naartoe geweest en ik was thuis gebleven. Gelukkig, want er vond toen net een begrafenis plaats, anders hadden we die ook gemist. Maar goed, toen zeiden later die mannen, ach, Mrs. Fenn had best mee mogen gaan, want ze spreekt de taal toch nog niet zo dat ze precies aan de vrouw had kunnen vertellen wat er gebeurd was. Dus het feit dat ik vrouw was, dat was eigenlijk helemaal niet belangrijk. Belangrijker was dat de andere vrouwen het niet te horen kregen. Ja, ja. Ik werd toch niet helemaal gelijkgesteld met de Soekie-vrouw. Nee, maar we zagen dus een toch wel een duidelijke scheiding tussen de vrouwen en mannen. Die was daar sfeer, je had homoseksualiteit die eigenlijk geïnstitutionaliseerd was. En je had de initiatieceremonieën voor jongens en mannen met al die geheime, die boerroers, die bromhouten en het jonge mannenhuis. En toen zeiden we, nou, laten we nou even verstandig doen en van begin af aan al een zekere arbeidsverdeling doen. Maar er was een heel groot tussenterrein waar we allebei op alle verwantschapsstudies en daar. Dag, Pauline. Werd dat scherper gedefinieerd naarmate het onderzoek vorderde vanuit de bevolking? Want ze moeten op een gegeven moment toch een idee hebben gekregen van je spreekt nou wel de taal. Dat is... Ja, het is wel eens geweest als jullie over zaken wat betreft de homoseksualiteit gingen praten, dan moest ik het huis uit. Dan moest Mrs. Fenn toch maar weg. Nou, dan ging ik maar waterlelies plukken, zodanig dat ze me konden zien dat ik ook niet onder het huis stond. Kijk, en ik ben niet naar bevallingen gegaan. Gesteld had dat ik daar welkom zou zijn. Dat ging je ook niet. Nee, dat was ik ook niet. Hè? En dat vonden ze wel normaal dat ik daar kwam. Ja. Kwamen ze maar, oh, kom even kijken, want het duurt zo lang. Nou, ik kon toch niks doen, maar alleen het idee dat je dus belangstelling toonde. Mm-hmm. En ook de rol van de meisjes, hè, dat ruilhuwelijk. De positie van de vrouwen en met name de meisjes, hè, en hoe dat tot stand kwam. Als zij per se niet wilden, dan gebeurde het niet. Nee, maar daar hoef je niet als mannelijk of als vrouwelijk onderzoeker je mee te bemoeien, want dat ging meteen, als zo'n meisje wegliep, ging dat het hele dorp door. Ja. Mannen en vrouwen praten er allemaal over, dat was de roddel van de dag. Ja. Dus dat maakte eigenlijk niks uit. Nee, het was een arbeidsverdeling, gewoon omdat er een arbeidsverdeling zijn moest, en omdat het ons langs deze lijnen het meest voor de hand vonden liggen. En voor sommigen onderwerp was het ook inderdaad noodzakelijk. Alles rond bevalling, zwangerschap, ja, daar kon jij niet over beginnen, nee, want dan zou die vrouw niet antwoorden. En alles over het boys house, jonge nonnenhuis, initiatie, ja, daar hoorde ik niet bij. Nee, en er was een tussenstuk waar ook nog de arbeidsverdeling gold. Hè, ik heb me bezig gehouden met de hele dynamiek van het kleine moiety systeem. Met al die migratie, alles en nog wat. En dat heeft niets met mannen of vrouwen te maken, maar dat hebben we ook zo afgesproken. En jij hebt je vooral geconcentreerd op het ruilhuwelijk. Ja, maar die klemdynamiek, dat was toch een onderwerp wat de mannen interesseerden. Ja, vertelden allemaal. Ja. En zij wisten al die migratieverhalen, dat wisten ze. Ja, maar er rustte geen taboe op. Nee, tenminste, niet op alle verhalen. Nee. Maar in de praktijk werkt dit wel. En we moesten natuurlijk ook een arbeidsverdeling hebben later voor de proefschriften natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk ook daarom hebben we dat toen gedaan. Ik moet erbij zeggen, Cor, dat is toch wel interessant. We zijn er eigenlijk ook een beetje toe gekomen, even los van de mannen- en vrouwenwereld die we dan verdeelden. Maar je kent misschien dat boek, of kende mij van de titel, van... ik geloof dat het Fortes was in West-Afrika. Die had, het heeft twee boeken geschreven. The Dynamics of Clanship. En The Web of Kinship. Ja. Ik heb ze niet gelezen. Nee, we hebben ze doorgebladerd. Ik denk dat ik wel iets ervan gelezen heb tijdens de studie. Maar dat herinner ik mij was toch eigenlijk voor ons. En we zeggen, dus we moeten ook deze arbeidsverdeling. Zoals hij die daar in de praktijk heeft gebracht en neerslag in twee boeken gevonden, dat leek ons heel, heel zinnig. En dat is eigenlijk de hoofdarbeidsverdeling, naast die mannen- en vrouwenwereld, dat daarnaast. Ja, het overlapt er toch wel. Want in mijn boek staat, die levenscyclus, kom je uiteraard ook op initiatie. Ja. Nou, dat heb ik gegevens van jou gebruikt en dan wel heel sumier. Dat moet jij dan later nog Om niet het gras voor mijn voeten weg te nemen. Het gras is al heel hoog opgegroeid inmiddels. Want jullie verzamelden dus eigenlijk wel degelijk gegevens die voor elkaar van nut waren. We zijn heel lang bezig geweest met een household census. Dat alle getrouwde mannen en vaak ook de vrouwen bij ons kwamen. En daar werd hen van het lijf gevraagd over wie de ouders, de voorouders waren, kinderen, hoeveel overleden, hoeveel nog in leven, wanneer geboren. Hadden ze een arbeidsgeschiedenis, de mannen, dat ze buiten studie geweest waren. Dus werkelijk heel veel. Je kunt straks eens laten zien hoe we dat hebben gedaan, want het moest natuurlijk voor ons beiden toegankelijk zijn. Ja. Bovendien moesten wij zorgen dat we het, en dat is een normale zaak bij Veldwijk natuurlijk, dat je meerdere exemplaren hebt van je aantekeningen. Er ging één set naar Nederland, er ging één set naar Canberra. En één set hielden we in het veld. Met andere woorden, 's avonds typten we de hele zaak uit. Met kopieën. Ja. En dat kun je eens laten zien hoe we dat gedaan hebben, dat is meer de techniek van de zaak. Ja. Maar het moest voor ons beiden toegankelijk zijn dat Cor op een gegeven moment kon nagaan van wat weten we nou al van die en die man. En een interview wat zij gehouden heeft met een aantal mensen en een interview wat ik gehouden heb. Omdat we ook de clans verdeeld hadden. Jij deed bijvoorbeeld de Bucano en de Oerwander. Ja. Ik deed de Giekwa en de Zanda. Dan dat je echt die hele groepering van één clan bij elkaar hebt. Want je moet, als ze zeggen ik ben getrouwd met een zuster van die en die, moet je dat na kunnen zoeken. En als je dan verschillend bezig bent, dan is in die clan en dan in die clan. Ja. Dus we hadden allebei een bepaald aantal clans die we afwerkten, maar dan moesten we van elkaar dit op kunnen zoeken. Hmm. Hoe was de, relatief gesproken de kennis van mannen en vrouwen op dat gebied? Was die even diepgaand of was er een... Sommige mensen merken wel op dat vrouwen vaak een veel grondiger kennis op dat punt hebben dan mannen. Nee, dat was niet zo duidelijk hier. Nee. De vrouwen wisten wel beter hoeveel kinderen of ze gehad hadden en hoeveel of er overleden waren. En de mannen wisten dat vaak niet meer. Ja. Ja. Nee, dat... En wat ouders en grootouders betreft, ja, daar waren de mannen misschien toch iets in de paterlineaire lijn iets meer op de hoogte, maar het ging geen van alle diep hoor. Grootouders wisten ze vaak niet eens meer, nee. Niet precies. Nee, heel... Dan wisten ze de man wel, maar niet met welke vrouw of die nou precies getrouwd was geweest. Nee, want de interviews met die familiehoofden, zal ik maar zeggen, die of met die familierepresentanten, die voerden we met de oudste in eerste instantie. En als die al te oud was of niet helemaal goed meer bij zijn geheugen of zijn verstand, dan zorgde wel dat er anderen erbij kwamen. Maar we moesten wel de hoofden van de... Ja, maar waar heb je het nu over? Over de Household en al die gegevens. Alle getrouwde mannen. Ja. Nee, ook de clangeschiedenis. Clangeschiedenis en dergelijke. Ja, ja. Nee, dat is goed. Jouw tolk, die was niet lokaal, dat heb ik opgemaakt. Maar die was lokaal. Nou, in zoverre niet lokaal. Hij kwam niet uit het dorp waar wij woonden. Hij kwam uit een dorp aan de andere kant van de zendingspost. Mm. Maar dat maakte niet veel uit, want hij had allemaal verwanten en aanverwanten in dit dorp waar wij zaten. Mm. Hoe oud was die? Hij was toen een jaar of 25. Dacht het ook. En waar had hij zijn Engels geleerd? Bij de zending? Natuurlijk, maar ja. Ook omdat hij op plantages gewerkt had. Ja. Ergens in het gebied van de Papua Golf. En hij was dus eigenlijk op dat moment de most educated Suki. Mm-hmm. Wat zijn Engelse taal betreft, ja. En helemaal sinds zijn... waarom, dan zou je zeggen, ja, is dat verstandig om zo'n jonge vent, en een beetje verwesterd hoor, nauwelijks eigenlijk, maar goed, om die te nemen. Kijk, ten eerste had je niet veel keus, maar ten tweede bestond hij in hoog aanzien. Zijn vader was namelijk een van de grote war leaders geweest in de vooroorlogse periode. Mm-hmm. Williams heeft nog een foto in zijn boek staan van hem. Nee. Nee, nee, die hebben we van de zendeling gekregen. Die hebben wij van de zendeling, van de eerste zendelingen, die hebben een foto van hem gemaakt. Die de koppensnel tochten aanvoerde. En dat was een man van groot gezag en van een grote naam, en daar is hij de zoon van. Mm. En dat gaf hem veel gezag. Het tweede was hem gezag, zijn clanaffiliatie. Ja. Want hij behoorde tot een bepaalde clan die bijna uitgestorven was, maar die wel allerlei rituele functies nog geacht werd uit te voeren. Je voert misschien wat te ver nu, maar... De cirkel. Ja, de cirkel. Ja. Ja. En die keert ook in een aantal artikelen dat begrip terug. Is dat vergelijkbaar met, Van Baal noemt ook zo'n clan, die voor de Marins als een van de oudste clans en die eigenlijk over beide moieties functies heeft. Ja, nou, Ik moet je zeggen, Van Baal noemt zoveel clans. En ja. Van Baal is... ja, je wordt er soms stuurleurs van, hè? Mm. Omdat hij zoveel en zo gedetailleerd schrijft. Dus ik kan er eigenlijk op dit moment geen antwoord op geven. Nee. Mm. Maar het was wel een interessante... Dus, kijk, maar dat wisten we pas later, hè? Dat heeft niet de keuze van de tolk bepaald, hoor. Nee, dat was louter toeval. Dat hij was die onderwijzer die net ontslagen was. En dat was omdat hij weg geweest was naar de bestuurspost. Daar zou een baantje vrijkomen. En dan had hij 2 dagen, denk ik, vrij voor gekregen. En ja, die reis liep een beetje uit. Hij kwam een dag te laat terug. Ja, en toen werd hij ontslagen. Ja. Maar daar hebben wij dus mee geboren. Maar we hebben hem door de zending aanbevolen gekregen. Ja. Mm. Ja. Toch de mensen die hem zelf ontslagen hadden. Dus hoe dat precies zat, dat is een beetje vreemd. Maar we zijn daar zeer wel bijgevaren. Ja. Dit is een hele goede tolk geweest. Hij hield niet op met vragen, vertalen ook. Als hij zelf vond dat er geen goed antwoord was. Dat wil zeggen, hij zegt nou wel dit en dat, maar ik geloof dat niet. Mm-hmm. Hè? Willen we daar verder op invragen? Want ik geloof dat het anders zit, zegt hij dan. Ja, of hij zei, ik zal het dus op een andere manier vragen. Ik zal het dus op een andere manier vragen. En dat was voor ons een teken dat wij dat nooit zelf hadden kunnen doen in die taal. Dan ben je al blij als je het op één manier kan vragen, maar niet nog eens op een andere manier eenzelfde vraag stellen. En dat kon hij wel. En het interessante is ook, als we zo'n household census hadden gehad en de mensen waren dan vertrokken en we gingen nog even napraten om wat hij had op te vullen. Dan zegt hij, kijk eens, hij heeft wel gezegd dat zijn dochter tot die klem behoorde, maar dat is helemaal niet waar, hoor. De zaak ziet zo. En dat kunnen we altijd eens vragen aan die en die. Weet je, hij kende de verhouding maar al te goed. En dat was voor ons interessant, niet dat er onwaarheid gesproken was, maar... Waarom zei die man dat dan? Waarom heeft hij ons nou een andere clan-affiliatie voorgeschoteld dan in werkelijkheid? Nou, en dan kom je op de interessante punten natuurlijk. Mm. Maar dat is, mede kwamen die dingen op het spoor dankzij zijn, hij kreeg er zin in, hij vond het geweldig interessant. Ja. Want we hebben maanden, we hebben ongelooflijk veel taalmateriaal verzameld, gegevens over de taal. In de hoop dan nog dat we dat ooit een beetje machtig zouden kunnen worden. Maar er stond verder niets op schrift van die taal. Dus het was van begin af aan moesten we dat doen. Wat we daar niet voor honderden vellen hebben. Maar op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt en gezegd, we gaan daar niet meer verder. Dit kost ons zeer van tijd en we zullen het nooit zo kunnen beheersen. Als hij nu al het Engels, en we kunnen beter ons inspannen om hem het Engels beter te laten spreken en leren, dan dat wij verder gaan met dit hopeloze gemodder. Het was interessant, hoor, van die taal. Je had niet het gevoel dat... Maar daarvoor waren we er niet. De tijd schreef maar voort en na een half jaar hebben we dat radicaal op punt achter. Maar hij was beschikbaar voor jullie allebei. Dat, ja, we betaalden hem ook. Een wekelijks bedrag. Ik weet niet wat het was meer. Hij was gehuwd en hij had 2 kinderen. Mm. En hij heeft toen huis, een huis heeft hij vlakbij ons in de buurt, is hij betrokken met zijn gezin. En was dus geregeld beschikbaar. Mm. En voor de rest konden jullie je enigszins redden in de taal? Ja, ach. Ja, van die kleine zinnetjes. Ja. En wil je water halen, heb je nog vis? Dergelijke dingetjes, dat ging wel. En de jonge lui die op het schooltje waren van de zending, die leerden ook wat Engels. Uiteraard. Ik bedoel, daar kon je best mee redden, een klein beetje. Mm. Niet veel. Nee, maar toch de ouder. Want dan zitten ze op de lagere school, maar dan zijn ze wel 15 jaar soms, hè? 13, 14, 15, zo. Dat... En ze vonden het allemaal natuurlijk interessant dat hun dorp uitverkoren was door 2 van deze vreemde vogels. Hier hebben we drie veldperioden van ongeveer 7 maanden ieder zo gezeten. Ongeveer, ja. Hoe was dat verspreid over die, even kijken, jullie hebben gezeten van mei 63 tot september 65. En nou, mei 63 zijn we gekomen, toen zijn we tegen december weggegaan. Toen hebben we een break in het Hoogland gehad, bij Europa. Maar dat gaat dan altijd via eerst naar Roe. En dan moet je daar weer soms een week wachten voordat je met een vliegtuig naar Port Moresby kan. Mm. En dan van Moresby naar, naar Europa. Toen zaten we een maand in Europa om taalmateriaal uit te werken en dan ja, nieuwe probleemstellingen uit te werken. Toen zijn we, dacht ik, in januari weer teruggekomen. En toen zijn we gebleven. Nou, zeg maar weer even 7 maanden. Ook zoiets van 7 maanden. Maar toen zijn we naar Canberra gegaan en daar zaten we met Kerstmis. Ja, daar hebben we 3 maanden geloof ik gezeten. We hebben dat rapport geschreven van Lake Murray, waar ik het over had, hè, die survey in het Lake Murray gebied. Daar hebben we het artikel geschreven over die verkiezingen. Ja, dat was allemaal in die periode. En een paar voordrachten gehouden voor voortgangsrapporten en het seminar van professor Barnes. Mm. Die had een seminar waar telkens allerlei mensen spraken. En we zijn naar Melbourne geweest, want we moesten daar naar het U of M hoofdkantoor en daar deden we luchtfoto's. Een karteringsdienst. En ik dacht dat we toen in februari weer teruggegaan waren. Ja. En daarna in september zijn we vertrokken. Nee. Wanneer hebben jullie dat materiaal voor Lake Murray verzameld?